En aviel erve son Lucas, triwervet penat. Lavard ar reas c'hoaz ur barabolen dezo diwarben ardet ma zeo pedi d'archmad e ploskat. En ur ger benag, e meza, e oa ur barner an a zouje ket doue an en devoa respet de bedevit den. Hag ur ger se, ives, e oa un intanves a zeo de gaud en ur lavard deza, Rom a gwir din en eb maen ebor, hag e pat pell ne felaz ket deza. Met a ben ar fin, e lavard a zenna e un an, a goude na zoujant ket doue an amez a respet ebet evit den, koul skoude dre ma zeo un torpen an intan vese e roin e gwir dezi, gant aon na zalfe da zon eb fin ebet d'ober trouz din. Hag an aotrou a lavardas, klevid ar pez a lavard ar barner disleal se. A due ne roje ket o gwir de dut dibabet pa harmon e treze genna, nons deiz hag a chomfe o talea en o c'hanver, me a lavardoc'h e ar doio prim o gwir dezo, ogen pa zeio mabanden daoust hag e kavo feiz war an douard. Lavarud ar reas c'hoaz ar barabol en ma, evit arde a gave dezo e oan reiz, hag a zisprize ar perrest eus an dut. Daouzen a bignaz d'an tempr da bedi, unan an ezo a oa farizian hag e gile publikan. Ar farizian son en e sav, a bede evel en nan e unan. Doue da drugardekad ar ran dre ma non ket evel ar perrest eus an dut a zo leiron tud disleal a voul tre ar rien nag evel ar publikan ma. Iuni ar ran diouwej ar sizun, hag e roan an deok eus kemen a c'honezan. Ar publikan avad, on em zechel pel braz, ne grede ket zoken sevel ez aur laga de trezegan neu, nemet skei arre war boul e galon en ur lavardut, due aspestrue zuzin me pe hermazon. Me lavardor, emma az iskennaz de di reiz dirak due, a neoke de gile, ar dagan neben emuella avezo izellet, hag an neb en emizella avezo uellet. Degaz arde an dut pugaligou deza, evit ma stok geouta. Ouellout kemen se an diskibien a groze dezo, me Jezus a galvaz a galavardas, lezit ar vugaligou da zon da vedon, an a virit ken outo, rak darde a zo envel outo e ze orduan telez due. E gurionez me lavardor, an neb na zegemer ket ur duan telez due evel ur bugel nan ne zaio ket e barz. Neuze unan benag eus ar penna durezio a c'houlennaz diganta, mest mat. Petra am eus dober evit kaout ar vuez barbadus da erez. Hag e lavardas Jezus deza, perra gerdez mat a c'hanon, neus ini ebet ave mat nemet due epken. Ar gwa c'hemen nou a an avezez, Na ardiket ar vultriez, na laziket, na leariket, na lavariket falz testeni, da dad da vama en ordi. Emma ar respontas, kemen se ol am eus mire da baue ma joankis. O klevout se, lavardas Jezus deza, un drachoaz a vang dit. Gwerz kemen a zo dit, hag en rod ar be ordion, hag a spo un tenz orden naou. Hag a choude, deus damel. Klevout a c'homzouse e te az gwal drist ar rak pinvidik mor ewa. Ouze welout e lavardas Jezus, pegen diez eze o darde o deus danves, mon e barzouron an telez doue. Eizoc eo d'ar c'hanval tremendre doul un nados egen d'un den pinvidik mon e barzouron an telez doue. Ma lavardas arde a chelaoue, piou neuze a c'hel bezan salvet. Eo a respontas, Ar pez na c'hell ket an dut doue e c'hell. Perd al lavardas neuze, setu mon eus ni dilezet ar pez oa diom da von war da lec'h. Respond ar reaz dezo. Engurionez, me lavardor, neus den a gemen a zilezet di e roue e vreudeur e gerent pe e vugale a balomor da rouan telez doue an ar resevo ket karz muioc ad al an amez ar ma hag en amzer da zon ar vuez barbadus. O kemerdout ganta an daouzek e lavardas dezo. Setu ma pignom da Jeruzalem, hag evo kaset da ben kemen a zo beskrivet gant ar brofedet diwar ben mabant den. Laket evo e tre daouar n'ar baganet, gwapet evo, dismeganset evo, skopet evo outa. A gout e bezan en skourjezet e lakain an nezant ar marl. Ad an tre de deiz, ez at savo da veo. E n'yavat, ne gomprent jont man ebet e kemen se. Ar da kom zo kuzet e oan evito, a ne welen ket petra dalvezen da lavarout. Na an tek vet penat. Ur wej an tre de treuze Jericho, a setu un den an oet zake, un a oa ur pen braz eus an dru a gerien, un den pin vidik, a glaske welu Jezus da c'houz piou e oa, men ne c'heleke da balamour dar bopl, derem a oa bihan event. Neuze e redaz ar log, hag e pignaz en ur wezen sikon maord, evide welout. Rak dre e no et le tremen. Penem gavaz Jezus el lerse, e savaz ez ao lagat hag e lavaraz deza. Zake, disken buan, rak ez ti oret din loja erio. Buan et isken az neuze hag en degemer ar reaz gant levenez. O welout kemen se e c'hroz molle an ol en ur lavarout, da di ur pechour ez eo eit da loja. Met zake star da galon a lavaraz d'an otru, sel, otru, a nanter eus ma madou ar doan dar beordion, a marom eus gred gau ouz unan benag et a skorin dezan peder gwej kemendal. Jezus neuze a lavaraz dezan, ir yo eo deuet ar silvidig e sentima, rak emma ives a zo ur mab da Abraham. Deuet eo mab an den da glas ka da salvi ar pez awa kollet. Evel medon yo chila ou entrao se, e lavardas c'hoaz un anvaladen dre medo tost da Jerusalem a ma cave dezo e dor uantel ez due o vond nemzisko ez diostu. Lavardo d'arde a setta. Un den ardenk uel a iaz dor vrobel, evit reseu evitan ar galou da roue a donet en drogou dese. O vezan galvet degeus ez er vigerien, e roaz dezo dek minen hag e lavardas dezo. Lakaid i da dalvezout beteg ma vindistro. Egen vroid di o devoa kason ni outan hag e kas jont kan naded war e lec da lavarout ne c'houlom ket e vefe ennez ar roue war nom. Ur wech distro, goud e bezan resevet ar galoud ar roue e reaz gervel da vetan ar servijerian en devoa roue da chandezo da c'houzout pegemen en devoa gonezet pepini. An inikenta a zeaz hag e lavaraz otru. Da vinen e deus gonezet dek. Madea, servijer mat, e meza, dremazout bet feal en trau dister as pogalout war dekker. Neuze e teaz an neil o lavardout, da vinen otru e deus gonezet pem. Da e ma c'hoaz e respantaz, a te ive ren war bem ker. Un trede a zeaz o lavardout, otru setu da vinen am eus miret paket en ur lienen. Aon am moar da zout, dre mazout an den garv, o kemerout an achant nachus ke postet hag o vedi ar pez nachus ke hadet. Respond ar reaz deza, Diouz kom zout a c'hen nou e varnan achanout servijer fall. Gout a ouiez ez on me an den garv o kemerout an achant nameus ke postet, hag o vedi ar pez nameus ke dadet. Per hag etan nachus ke laked ma achant en tibank. A pa vijen deuet en dro en bije tenet an ezan, gant ar mat diwarna. A darde a oa en dro dezan e lavardas, lan mit digantan ar vinen ar roit id an inye en eus dek. Otru e mezo, dek minen en eus dija, me lavardor, dan neb en neus e vorroet, met digant an inye en eus ket e vo lan met zoken ar pez en deus. Evit ma en e bordien avad, ar de se an e c'houlen ket e vijen ur roue war no o degassi damma hag o lazi dirazon. A gout e bezan lavaret se e kerzaz Jezus en no rok evit sevel da Jerusalem. A pa voe toz da vet fage a da vet anya e kishen ar menez an oet menez an olivet e kassaz dao eus iziskibien en ne lavard dezo. Id dar geriaden amma ad al deoc. Hag o vonen ni e kafot staget un a zenik an spignet c'hoaz den ebet warna. Distag idien hag en degasit din. Am a c'houlen unan benag ouzoc per hag en distagit, respontit evel en an otru en eus ezo maneza. O von eta ar gant aded a gavaz an traoù evel men deva lavar dezo. A pedo ne tistaga an azenik e c'houlenna ze vistri diganto. Petra zo ma tistagin an azenik se? A gida respond. An otru en neuze zo man eza. En degaz a region da Jezus, a govezan tole do van tili war gen an azenik, e lak jon Jezus da sevel warna, tra ma zae war drog, e lede an du do man tili war an nent. A geru e oa dija tos da ziribin menez an olives. Pas tagas ol engruez an diskibien trechet gant al levenez da veli doue a voez krenv, evit an ol vurzud oa do va gwellet. Hag e lavaren, ra vo beniget an inia zeu, un ar doue, en anno an otru, peoc an nao a klod en nuel derriou. Inien nou eus ar farizianet onem gaud e touez ar boble al lavaraz dezan. Mestre, gratrouz da stiskibien. Med un a respontas, me lavar d'or, ma ta var d'emman e war vein a yoxo. Evel ma tostai pa welas ker e welas warni en eul lavarout, ma komprenjez en deisma, te ives, ar pez ar dofedid ar peoc, bremman si oas, e ma kuzet ouz da zaoulagat. Ya, donet ar rai war nou de namzer, ma kleuzo da ene bourdien fozio entro dit, evit lakaat sezis war nout a da voaska a beptu. Da flastra ar rain, ouz en douar, te a da vibion en noutte. Ane lezin ket a c'han noutte, men war vein, dre nachez ket an avezet an amzer ma zout begwala dennet. Ei de barzan templ, en em lakaz da argaz er mez ar werzourdien, en eul lavardu dezo, skrive deo, ma zi avo un ti abeden, c'hui avat, ar da gantan tou lern. A bem dez e veze o kellen en templ, an ach veleien ag ar skribe da glaske e gaz da gol a givez penu braz ar bob. Nemet ne wien ket penoz en em gemerout ar ag an ol bob la veze e pignouta ouz e chilao. Ugen vet penat. Un an eus an deizio se medo o kellen ar bob len templ, hag o kemen a c'hellou mat e te gwezaz ar veleion vraz hag ar skribet gant an en a ouorien. Hag e lavar jon deza a c'hom zouma. Lavar dim, dre besor galout e rez kemen se, pe biou en eus roe dit ar galout se. Hag e respontas dezo. Ur goulen ar in ouzoc me ives, lavar it din eta, badez yon yon, daoz tag eus an nao e oa pe eus an dut. In a brideri enno unan, ma respontom eus an nao e lavaro perag noch eus ket kredet enna. A mar lavardom eus an dut e vi meinet gant an ol bobl ar a kredia ar eon star de oa yon ur profet. Respond a rejon eta ne oui en ket eus pellec et teue. A Jezus da lavaro dezo, na me ken nemet ne lavarin ket d'or drebes ar galoud ur an me kemense. Hag estagaz da lavaro dirag ar bobl an anvaladen ma. Un deina oa a blantaz ur wignak, e fermi a eure da wignerien hag ezeaz evit pel amzer dan estren vro. Da c'houlz merket e kasaz ur mevel da gaud ar wignerien mar o jen dezan eus frouez ar wignak. Ar dema avad en kasaz kud eb netra, goude bezans koet ganta. Adarde e kasaz dezo ur servijeral, hag emma ivez avouez koet dis meganset a kased en dro eb netra. Adarde e kasaz entrede, a gen ivez avoue gloazet a tole d'armez. Neuze e lavar aspechen ar wirniak, petra arin. Kasarin dezo ma map mua kardet, marteze evo douj an zouta. Met pa wel jean an ezan et ivizaz ar winierin ken etrezo, setu an mar pen erd, lazo man ezan, ma te gweze gan iman errez. En stlepe la region ermezuz ar winiak agen laza. Petra eta ardai dezo mestra ar winiak, Donne dar raio, laka dar winierien se dar mardu, a rei ar winiek da dudal. O klevout se, e lavarjun, due ravirdo. Eo avad gant e sel o para war nou a lavaraz, petra dal vetar ar gerriumma eus ar skritur. Ar men bet distolet gant saverien an ti, enez a zo deuet da veza ar men kornuella. An neb a gwezo war ar mense a vo breve doutan, hag an neb a gwezo ar mense war na a vo frastret. Neuzet an urse e klaskaz ar skribet ag an ar veleien lakad o daouar noarna, nemet aon an devoar ag ar bobl, ar da komprenet o devoa e oa en eb dezo en devoa lavard ar barabolense. Neuze e krog joan da deurdel eves madoutan hag e kaz joan de gaout spierdien hag ar raf e vant da vezan tud reiz evide da apoud en ur gomz benag hag galoud e laka de tredi da warna din dan c'halouda ar gouarn oar. Goulun ar rejoan e taoutan, Mestre, gout a ouzom e komzez hag e kelennez gant le aldet. Ha ne selez ket ouz diavez an dut, met kelenn ar rez en doue ervez ar ouirionez. Daoust hag o tre deo diom pea an truaj da gezar, pe ne deo ket. En oa vado kompren ma do guidere a respontaz dezo. Diskwezit din un diner. Eus piou eo ar skeuden hag an en skrivadur a zo warna. Eus kaezar emezo. Neuze e lavartas Jezus dezo. Rentid eta da gezar ar pez a zo da gezar, a da zoe ar pez a zo da zoe. Ha ne c'heljon ket e dapoud e ne gomzou dirag ar bobl, a souezet braz gant e respon e tavjon. Tostad ar reaz inienou eus ar sa du keidi, ar rese a lavar neusket a zasochi digez. Goulen ar rejon digantan, Mestre, Moizez en neus gouchemen e diom, ma c'hoarvez da vreur unan benak bezan dimezet a mervel divugel, et le e vreur dimezi gant an intanvez, a sevel lignez de vreur. Bez e oa eta seiz breur, an inikenta a zimezas hag a varvas dis er. Neuze an eil, hag an trede hag emeraz an itanvez. Hag evel se o seiz av e varv jogn ep lezel bugale. En diwez, e varvas ar dweg ives. Ar dweg se eta, dan ad vevadek, da be inni an ezo e vo grek, rag o seiz o deus bet an ezi da briet. A Jezus a respontas dezo, Bugali ar bet ma a gemer gwaz perwek. Ar re a vo bet kavet de leze geuz ar bedal, a geuz an dasoc a douez ar devaru, ne gemerin na waz na rwek. Arag ne c'hellon ken mervel, paz ez in dan eile da mibien da zoe, dre mazin mibien an dasoc i digez. E c'hat safe ar devaru da veu, Moiz ez ivez en e gomzou di warben ar bot, en neuz en roet da gompren, parda eus an otru, Due Abraham, Isaac, a Jacob. Due neo ket un due tud varu, ogen un due tud veu. Rag an ol evitant a zo beu. Inye nou eus ar skribet a respontas deza. Mestre, komzet ma da c'heus? A ne gredien ken ober outan goulen nou. Lavaru da reas c'hoaz Jezu dezo? Penoz e c'heller lavaru de zeo a Christ mab da zavit. Rag David e unan a lavar eleor ar salmu, lavar de neus an otru dam otru, azez en tu deu din, betek mambolak e da ene borien da skabel din dan da dreit. David eta ara otru an eza, penoz neus e c'hel bezan e vap. Evel medo an ol bob luz e xelau, e lavaraz dan diskibien, diwali duz ar skribet a feldezo bale gant seio ir, a gard ar saludu war atlasennu, a chadordiu kenta ar sinagogennu, hag ar plasu a enor e banveziu. Ign hag a zeptie gesiu an intanvezet, evito da bervan da bedikals, rustoc a ze e vin konda onet. Kenta war nugen vet penat. O vezan savet ez ao lagat e oel a stut pinvidik o lakad o frofu en tanzor. Gwellout ar reaz ivez un intanvez e zommek a laka e nan daou bezik monez. Hag e lavaras, e gwerionez, me lavardor, an intanvez paourman e deus laket muioc'h eget o ol. Ragarde se ol o deus roet e prof diwart o dreist ezom, i avad o kemer diwart e diennez e deus profet kemen e devoa evit beva. Evel ma lavarde iniennu diwart ben an temple, e oa kinklet gant main care a don ez on gwestl e lavaras. Evid an traoù se, a se li douto e teuio deizio man e chomo ken an ezo main ou ar ven a gemen na vo ket diskardet. Goulen ar rejon outan, Mestre, pe goulz eta evo kemen se, a petra vo ar sin, ma vo an traoù se o arnes c'hoar vezout. En oa respontas, diwali da ziencha. Ra kalz a zeuio dindan ma anno hag a lavardo, meo. Ah, toste o achuls! Nid ket doel. A pag leffat komz eus brezelioù a tolioù dispach. Na vezit ket spontet. Redeo e c'hoarvez fekemen sed agentan, ogen neo ket diustu evo an diwes. Neuze, lavaraz dezo? Sevel ar raia broad ene broad, ar ruanteles ene por ruanteles. Krenioù du ar braz avo. Agamma aga hoin bosen nou nao negesiu dar voudou spontus avo agen nao sinu bras. Med arro kemen se e tolinio daouar nou arnoch. Oust lejan dar sinagogen nou adar prisonniu ou kaz dirag ar ruanet aga c'hoar nourien a balamor da mano. Rak se ou potro dar rei testeni din. Lakit ma de nou sonj nou poket da brederia en arrok petra vo da respond. Rak meo, ardo yo deor komz a furnes, a sort ma nechelo ket och nebordien, erzel uto ago dislavarut. Gwerze deve fot zoken gon utad, ago nu mam, u prudur, u tut kard, ago mignonet. Dar na hana och avo lazet, a kase deve fot gon an ol en abeg da mano. Met bleven ebet diwar upen, ne da yo da gol, dre ou talcheges ar boan e c'honez fod oc'h eneu. Pa wel fod ava Jeruzalem kelchied gant ar meu, gouvezit neuze e man tost e dismantr. Neuze arre a vezo e Judea, arra dechin d'ar menezio. Arre a vezo e diabarsker, arra bella indiuti. Hag arre a vezo war an meis, ra chomin eb distreie ker. Rak dezio a gastiz avo e an dezio se. Ma vo kase da wir kemen a zo bet skrivet. Gua ar mechet a vezo o tugen pe o vaga en dezuse. Raganken vraz a vezo war an duard, a kon ar din e bar bob ma. Kwez a ar raio an dud din dan dre ma chleze, pe gase de vin da sklavet dan ol vroadu. A mache de vo Jeruzalem din dan dre da ar broadu betek ma vo per gase da ben amzer ar broadu. Hag evo sinu en eol, el loar, hag er sterdet, a war an douar enkrez e touez ar broadou gant ar souezus, ma vo trouz ar mor hag an tonu. An dud o ti secha war ar spant, an em c'houlen petra vo o ton, war ar bedol, ar a galou degezioù an naou a vo brallet. Neuze evo gwelet ma abanden o toned war ar gwabren gant galoud a gloar vras, pas tago an traouse da c'hoarvezout a tsavidou kalon a sonidou pen. Rak tost evo deoc'h bezanten ed ar boan. Hag e lavaras dezo ur barabolen. Selid ouz ar gwezen figez, hag ouz ar gwezal. Pa grogoin da vonta e c'houzoc'h douz o gwelout e man tost an nan. Evel se c'huivez pa welfot kemen se o c'hoarvezout, gouvezid e man tost ur wantelez due. Ya, me lavardoc'h, ne dremeno ket ar rumatman ken na ze gwezo an ol draouse. An nao hag an douar a dremeno, ma c'homzou me avat, ne dremen inket. Diwali douz a c'hochunan, gant aon na ve ponaerde du kalon nou gant an diroleges ar vezventi a prederiou ar vuezma, an a gwez fe an deizio se war noc a doltrum, evel ur rouet. Rak kweza e raio war an ol dud a zo chom war an douar da bez. Belid eta en ur bedi e peb amzer, ma ve fat bardek da dechout diouz an ol draouse da zon, a da chom en ou sav dirak ma abanden. E pad an deiz, e veze en templo kellen, diouz an nonz e zae ar meiz. Hag e chom e war an menez an oet menez an olivet. Hag an ol dud a zo e beurde mat da vetan dan temple, evide chilaou.